بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ شہنہ اپنی محبت کا ذرا سا ذائقہ بھی چکھا دیتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کی طلب میں دن رات نہیں پھرتا، جو ضروری کام ہے وہ انجام دیتا ہے۔ دنیا کی طلب اس کو کہتے ہیں کہ اس کے چکر میں انسان دوسرے بہت سے ضروریات دین کو قربان کر دے اور لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی دنیا داری میں اس کا دل نہیں لگتا، بتکلف اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ آج اتنا دل لگتا ہے کہ نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہوتی، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن جب اللہ والا آدمی بن جاتا ہے تو پھر وہ کماتا تو ہے، اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن صرف کمانا ہی اس کا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے صحابہ کا مزاج تھا کہ بس آج کا ہو گیا، بس کام پورا ہو گیا، کل کا اللہ مالک ہوگا۔ حالانکہ آج تو اہل علم اور خود حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کے لیے بھی تھوڑا بچا لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جیسا توکل ہمارا نہیں ہے، لیکن ایسا دنیا میں لگ جانا کہ یہ سوچ کر دکان نہ بند کر رہے آدمی، جیسے آج عام طور پر ہو رہا ہے کہ دکان بند کر کے جائیں گے تو حرج ہوگا، کتنے گاہک واپس چلے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ وہاں جا کر نظر آئے گا، اور جہاں جو نقصان ہوگا جو رزق دے رہا ہے وہ اس کو برابر کرے گا بلکہ اس سے زیادہ دے گا دوسرے اوقات میں۔ تو فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں وہ دنیا کی طلب سے فارغ ہو جاتا ہے اور لوگوں سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، یعنی دنیا داری میں اس کا دل نہیں لگتا، بتکلف اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ حضرت مرشدی دامت الکاتم نے اس حدیث کو پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ معلوم ہوا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس کو دیکھو کہ دنیا کا طالب ہے سمجھ لو کہ اس کے دل نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا۔ فرمایا الدنیا جیفہ وطالبہا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے، کلاب کا ترجمہ دیکھیے کیا بنتا ہے، کتے ہیں اس کے چاہنے والے، لیکن چاہنے والے سے وہی مراد ہیں، صرف جو بقدر ضرورت اور جائز اور حلال پر اکتفا کرتے ہیں وہ مراد نہیں، حلال بھی لیکن اتنا کرے آدمی کہ حلال بھی اتنا کرے کہ بعض صبح جاتے ہیں اندھیرے منہ اور رات کو آتے ہیں اندھیرے، بچے سوتے رہتے ہیں، تو جو مقصد تھا زندگی کا راحت و آرام، بچوں کو وقت دینا، کچھ طبعی خوشی حاصل کرنا، وہ سب رہ گیا، اور کیا حاصل ہوا؟ مال حاصل ہو گیا، تو مال تو حاصل ہو گیا لیکن نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی صحیح طور پہ کر پا رہا ہے، نہ دنیا کا مزہ لے سکتا ہے، تو ایسے مال کا کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں جب تک کہ تیرا نفس دنیا کی فانی لذتوں کے نشے سے مست ہے، جب سمجھ لے کہ تیری روح نے ابھی اللہ تعالیٰ کی غیبی لذت کا مزہ نہیں چکھا، تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر نہ چھپ سکا، کہ یہ ذائقہ بھی عجیب ہے، یہ ذائقہ ایسا ہے کہ اس کے لیے سلطنت بلخ فدا کر دی۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحم اللہ تعالی نے سلطنت بلخ فدا کر دی، یعنی اب یہ ضروری ہر آدمی جو ہے ہر کام چھوڑ دے، لیکن جب محبت کا غلبہ ہوا تو انہوں نے سلطنت بلخ چھوڑا اور جا کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے۔ آج ان کا تذکرہ تفسیروں میں، ورنہ بادشاہوں کا تبصرہ اور تذکرہ تفسیروں میں کہاں ہوتا ہے، لیکن اکثر تفسیروں میں، عربی تفسیروں میں، اردو تفسیروں میں، ہر جگہ سلطان ابراہیم ابن ادھم کا تذکرہ ہے، کیونکہ انہوں نے بادشاہت ترک کی۔ کس لیے ترک کی؟ اس لیے نہیں کہ دوسرے تنگ کر رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا موقع اس میں کم ملتا تھا، نماز چھوڑنے کا اس وقت میں تصور نہیں تھا، یہ کوئی 200 سال پہلے کا قصہ نہیں ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم کی ملاقات ہوئی عبداللہ ابن مبارک سے، اور عبداللہ ابن مبارک تابعی یا تبع تابعی ہیں، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، عبداللہ ابن مبارک، اور اسی دور کے ہیں سلطان ابراہیم ابن ادم. تو اس دور میں تو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود یہ جھمیلوں میں جو ہے وہ سمجھتے تھے میں پھنس گیا ہوں, لہذا اس کو چھوڑ کے بھاگے وہاں سے. حالانکہ یہ بھی کر سکتے تھے, چلو بھائی اس سے ہٹ جائیں تھوڑا سا اور اپنے بچوں کو بٹھا دیں یا کچھ کریں, لیکن کوئی بس جو غلبہ حال ہوتا ہے آدمی کو تو کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی. جس طرح دنیا کا غلبہ حال جب ہمیں ہو رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, فرائض و واجبات کو بھول جاتے ہیں. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ایسا ہو سکتا ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج تو نوکری چھوڑنا مشکل ہے, انہوں نے بادشاہت کیسے چھوڑ دی. لیکن بات وہی ہے کہ جب محبت غالب ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا چھوڑنا اور دنیا کا قربان کرنا آسانی نہیں, مزیدار بھی ہو جاتا ہے. جان دینے کے لیے دیکھیے صحابہ کیسے بے چین رہتے تھے کہ جنت کی خوشبو مجھے احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے, جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے, اور فوراً جا کر کافروں کے جھنڈ میں گھس گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے مانگنا چاہیے, اگر وہ درجہ حاصل نہیں ہے مانگے اور اہل محبت میں بیٹھے. آج کے اہل محبت جو ہیں وہ غلبہ حال نہیں سکھاتے کہ نوکری چھوڑ دو, یہاں تک کہ اگر کسی کی حرام نوکری بھی ہے, بینک کی, انشورنس کی, داڑھی منڈاتا ہے کوئی, ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ایک تو داڑھی منڈانا اپنا گناہ ہے اور ایک ہے دوسروں کی داڑھی منڈنا, اس کا پیسہ لینا حرام ہے. یہ یاد رکھیں اور مسئلہ سمجھ بھی لیں اور دوسروں کو بتائیں بھی کہ حجام کو دکان دینا ناجائز ہے کرائے پر. کیوں؟ کہ اس کا جو کرایہ آئے گا اس میں داڑھی منڈانے کا پیسہ بھی شامل ہوگا, لہذا داڑھی کا منڈانا اور کٹانا کیونکہ گناہ کبیرہ ہے, لہذا اس سے پیسہ جو آئے گا وہ بھی ناجائز ہوگا. تو ایک تو ایک خود گناہ کر رہا ہے, ایک دوسرے کو بھی گناہ پر دوسرے پر بھی گناہ کرنے کا وہ ذریعہ بن رہا ہے, تو یہ اور بڑا گناہ ہے. ایک تو خود گناہ کر رہا ہے آدمی, دوسرا دوسرے کو گناہ کرنے کا وہ اس نے کاروباری ایسا کھولا ہوا, تو ایسا کاروبار بھی جائز نہیں ہے. آج بس جو پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں, الحمدللہ ایک نہیں ایسے اب بے شمار حجام حضرات ہیں جن کو نائی بھی کہا جاتا ہے اور ہیئر ڈریسر کہا جاتا ہے اچھے الفاظ میں, تو وہ ہمارے حضرت والا کے سامنے بالکل ہے. کچھ دنوں آتے رہے, وہ بہت پہلے سے دیندار نہیں تھے, کچھ دنوں آئے اپنی داڑھی پہلے پوری کی, پھر انہوں نے حضرت کی باتیں سن سن کر داڑھی منڈانا چھوڑ دیا. ابھی بھی ان کی دکان خانقاہ کے بالکل سامنے ہے, اور ایک دکان نہیں ہے, تین چار دکانیں, اس میں 13 ملازمین ہیں. سب کو حکم دیا ہوا ہے کوئی داڑھی نہیں منڈائے گا, صرف خط شریعت کے حدود میں جو خط بنایا جاتا ہے وہ بنایا جائے گا, بال کٹائے جائیں گے. لکھ کے لگا دیا داڑھی کٹانا منڈانا گناہ ہے, لہذا ہمارے یہاں داڑھی نہیں کٹائی جاتی. اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما رہے ہیں. انسان ہمت کر لے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تو جب آدمی ہمت نہیں کرتا تو حرام سے بھی بچنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے اہل علم اور اہل اللہ اور اللہ والوں کے خدام بھی ایسا مشورہ نہیں دیتے جو آدمی کر نہ سکے, کہ ابھی فوراً چھوڑ دو. آگے ابھی فوراً چھوڑ دے گا اور گھر میں خرچہ نہیں ہوگا تو خطرہ ہے کہ ایمان سے بھی جو ہے ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں. لہذا فرمایا جاتا ہے اس کے جواب میں کہ فوراً اچھی حلال نوکری تلاش کرو اور اس کو حرام کو چھوڑ دو پہلی فرصت میں. لہذا اس طرح تلاش کرے ایسا آدمی جس طرح بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے, اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جہاں پر تھے ہمارے ایس سی ایریا میں, ہمارے امام صاحب کا بیان سنا انہوں نے یہ کہ شراب جہاں پہ شراب سپلائی ہوتی ہے سودی آمدنی والی, یہ سارے ناجائز جگہ ہے, تو انہوں نے کیونکہ ان کے وہ بڑے ہوٹل میں مینیجر تھے, بڑے یعنی جو ہوٹل ہے اس میں شراب وغیرہ بھی سپلائی ہوتی, پھر وہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا, پھر انہوں نے اپنا کوئی ٹھیلا لگایا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور جگہ اچھی جگہ نوکری عطا فرمائی جہاں شراب کا معاملہ نہیں تھا. تو کچھ دن تو آزمائش ہوتی ہے اگر انسان ہمت کر لے, بتا دیا جاتا اس کی ہمت پر چھوڑ دیا جاتا, اگر وہ خود ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر ویسی مدد بھی فرماتے ہیں. ہمارے ہم اگر کسی انسان کے لیے کچھ مشقت اٹھائیں تو اس کا دل ہمارے لیے کیسا بیتاب ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی اس پر احسان کریں اور اس کو ہم بے یار و مددگار نہ چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ تو شکور ہے, تھوڑے سے عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرماتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کیوں کر چھوڑ دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں دے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے تذکروں کو کیسا باقی رکھا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن ادم حضرت جنید بغدادی، یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں آج ان کا نام اتنا ادب سے لیا جاتا ہے کہ ان کا نام ہی نہیں، ان کے نام سے منسوب ہونے والی بستیاں بھی آج جو ہیں ہمارے لیے عزت کا معیار ہیں۔ دیکھیے جیلان جو ہے وہ کیا ہے، رہنے کی جگہ ہے، لیکن ہمارے ایک جاننے والے ان کا نام ہے غلام جیلانی، حالانکہ درمیان سے نام ہٹا دیا اور جو ہے غلام جیلانی رہنے کی جگہ آج جو ہے ملتان کے بعض جگہوں کو جو ہے وہ شریف کر کے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہاں بزرگان دین گزرے ہیں، ملتان شریف مزار، وہاں پہ فلاں کا مزار شریف ہے، بہار شریف بھی اس لیے کہا جاتا ہے اس میں بزرگوں کے مزار ہیں۔ تو جن یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اپنی ہستی تو ہوتی ہے بابرکت، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ پر اپنی خواہشات کو فدا کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا پر مرتے ہیں کبھی کسی نے مجنوں اور فرحات کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لگاتے، حالانکہ مسلمان تو تھے یہ لوگ، لیکن رحمت اللہ علیہ کیوں نہیں لگاتے؟ بس جانتے ہیں کہ یہ فساق فجار تھے، انہوں نے ناجائز عشق میں اپنی جانیں دی تھی۔ لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ان ناجائز عشق میں جانیں دینے والوں سے سبق حاصل کرو کہ جب ناجائز عشق میں کوئی پاگل ہو سکتا ہے، کوئی سر ٹکرا سکتا ہے، سودا کہتے ہیں سودا قمار عشق میں شیری سے کوہ کن، بازی اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ وہ تو ناجائز محبت میں جان سے گزر گیا، اور ہم جائز اور جائز نہیں ایک یقینی محبت کے معاملے میں ابھی تک شش و پنج میں ہیں کہ اگر ہم اللہ والے بن جائیں گے مگر ماحول معاشرہ ہمارا کیا کرے گا، کیا کرے گا ماحول معاشرہ، پہلے لوگوں کا کیا کیا؟ دیکھیے سورہ یاسین میں تذکرہ دیکھیے اس آدمی کا کہ جس کو وہ حبیب نجار تھا، اس کو لوگ وہ آیا اور اس نے لوگوں کو کہا، یہ پورا قصہ جو ہے پہلے ہی رکوع سے دوسرے رکوع سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں نے اس کو مار مار کے اس کو یہاں تک کہ شہید کر دیا کیونکہ وہ نبی پر ایمان لایا تھا۔ آج اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ ایسا آدمی تھا، اس نے جا کے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا بما ربی بما غفر علی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ وہاں جا کے بھی اس کو یہی خیال ہے کاش میری قوم سدھر جاتی، یعنی مرنے کے بعد بھی وہ جا کے کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ تو ایسے بے شمار قصے ہیں کہ جنہوں نے پہلے بھی قربانیاں دی اور آج بھی دے رہے ہیں اللہ کا شکر، لیکن اسی کم از کم اس درجے کی قربانی تو ہم دیں کہ ناجائز سے بچیں۔ حلال کی قربانی نہیں مانگی جاتی، حرام کی قربانی، ناجائز جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آج بازار والوں کو یہ سب باتیں ہمیں پہنچانی پڑیں گی۔ آج ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ کوئی غیر آ کے آباد کرے گا؟ ہمیں بتانا پڑے گا، ہماری جو دوستی یاری ہے اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس فکر سے کہ یہ مسجدیں ہماری آباد ہو جائیں۔ جب یہ فکر ہمارے اندر آئے گی تو کم از کم سب سے پہلے اپنا عمل بیدار ہوگا، اور اپنا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ہم جب دوسروں کو پانچ وقت نماز کی دعوت دیں گے تو کم از کم خود ہم مسجد میں پہلے سے موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فکر مجھے بھی نصیب فرمائے، میرے سامعین کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمته.